राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आश्विन शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2056 17 अक्टूबर 1999 पीतमपुरा दिल्ली। राम। अब बोलो सा कोई बात पूछो कोई बात सुनाओ। खूब प्रसन्न है ना, खूब प्रसन्न भगवान की कृपा मान बहुत प्रसन्न रहो। अपन अनुकूल प्रतिकूल दो है, भगवान की कृपा एक है। वैद्य होता है कड़वाई दवाई वो देता है, मीठी दवाई वो साधारण दवाई वो देता है। उसके तात्पर्य रोग मिटाने में है, वह कड़वी मिठा से मतलब बनी है। ऐसे राम जी कड़वी मिठा देते चीज अपना रोग मिटाना है। अब बात तो अपने पास फायदे की बात है, कभी मीठी कैसी हो रोग मिटाना है। दवाई देना मतलब खालो मुड़ो करना नहीं है, नाम मिश मुड़ो करना है, वहां रोग मिटाना है। जो राम जी दवाई कड़वी देवो चाहे मीठी देवो रोग मिटाना है। पाप गरी कट गए ऊंचा उठाना है, बंद ऊंचा उठाना है, ठेसो पाओ दुख पाओ। बाल माँ की गोदी में रोग है, मारी गोदी में रोग है तो कहाँ हंसेगा, पूछ रहे न तो माँ की गोदी में रोग है तो हंसेगा कहाँ। तो बड़ो है तकलीफ में फायदा है, लाभ है। वैदिक नाम रोग टाणो है, अच्छे संबंध है, सुबह सुबह अच्छा मतलब है, वह सुबह मतलब है बात। राम जी ठीक करते हैं, अपने को चले अपने को लगे पूरी अच्छी दरी। अरे पूरी बल लीजिए अपने लगे सही बस ठीक। निर्मल मन जन सो मोहि मोहि कपट सहचित्र बाबा। क्या परमात्मा को निर्मल मन वाला ही प्राप्त कर सकता है? नहीं, प्राप्त सब कर सकते हैं। निर्मल मन है मेरे भगवान अच्छा लगे, जितो निर्मल मन में ऐसी लोग है वो अच्छा लगे भगवान ने। कपट सहचित्र भगवान स्वतः बोले अच्छा बोला, भगवान सब प्राप्त हो सकते हैं। भगवान को शरणागति की क्या विधि है? शरणागति रो घड़े पर जानो भगवान के गले कैसे पड़े, तो हाथ पेड़ उजा दे गले बंद है, हाथ गले पड़ जाए, हाथ के पीड़ा हुए तो गले बंद है। जब भगवान चरण पड़ जाए तो मैं तारा हूँ, ते चलो ठीक हो तो मन दो तो अच्छा हूँ तो तुम्हारा हूँ मैं दोष गले पड़ जाए खुश हो जी करो राजी हो नाराज हो खुश हो। अंधाधुंध सरकार है तुलसी भजो निशंक, अंधाधुंध सरकार है ये सब गोरी खुशी खींचे दिनो परम पद रीति दी लंक। बोलो खींचे दी ना परम पद रीति दी लंक। अच्छा भाई बोल है बोल। चुप साधन क्या है? शुभ साधन यह है कि मन में कोई नहीं आवे काम करने की, काम करने की जाने की आने की लेने की देने की कोई मन में नहीं आवे। मन में की भजे रहे शुभ साधन बोले। जब मन में भरी रहती ही बात है तो शुभ साधन नहीं होता। अपने मन में सुनने नहीं कहने नहीं और समझने नहीं कोई बात ही हो नहीं होगा और शुभ साधन। क्या भक्ति से भाग्य की रेखा बदलती है? तो बदलते हैं, पर बदलना चाहते हैं। भगत करे चाहता नहीं बदलना है, ऐसा दुख भेजो दुख भेजो भाई, क्यों बदला अब क्यों? शेर जी रहे पीढ़ी बहुत, गुर्दे की बीमारी से कुछ ऊपर पत्थरे की पत्थर बने, बहुत पीड़ा है। शेर जी का रोना नंबर स्वभाव को नहीं, रोने तुम्हारी आदत को नहीं, पीड़ भयंकर हो रही है। क्या कोई कोई की पीड़ अनुसरण करा कि जो अनुसरण करे वो हमारा शत्रु है, हमारे प्यारे के विधान को बदलना चाहता है, हमारे प्रभु का विधान है उसको बदलना चाहता है, शत्रु है मेरा भाई है, हमारे प्यारे का विधान है। आनंद शेर जी गई हमारे मासान सुने सुने बैठे बैठे उड़ी आ गए भयंकर पीड़ के रोने को स्वभाव को नहीं ठीक करे, जो हमारा शत्रु है हमारे प्यारे के विधान को समझ रहे, प्यारे का प्रभु प्यारे है उनका विधान है उसको बदलना चाहता है। अनेक इलाज में वो भी एक इलाज का प्रकार है ना, जैसे औषध उपचार करे ऐसी मंत्रोपचार है अनुष्ठान है, क्यों करे? करो तो करो आप मर्जी है। शेर जी का हमारे प्यारे लो प्यारे लो विधान से बदलो सब है, मित्र नहीं है शत्रु, भगवान का विधान है। राजी है तेरी राजा में भगवान जो है विधान है मेरा जी। बोले शेर जी तो सत्यनारायण जी बोले शेर जी तो महात्मा हाँ तो महात्मा नकल मन करनी है, महात्मा बनना है तो नकल है शास्त्र, पहले नकल करो शास्त्र बन जाऊंगा। अपन महात्मा बनना है नहीं तो आत्मस्वरूप बनना है। भगवान की शरण ऊपर से होने से काम चल जाएगा, क्यों भाई अमित से आपका क्या हालचाल है? बोला आपका क्या हालचाल है? बस ठीक है भाई, तेरा हालचाल कैसा है? तेरा कैसा है? ठीक है बोला है इतना बरसा से क्या 54 वर्ष तो मैं सुन रही हूँ, अब इधर 7 महीना से आप भगवान के अपनापन की विशेष बात आप बोल रहे हो, कोई भगवान को आदेश है आपने कहीं बात? भगवान ठाकुर मनतिक है ये सार, आप आज सार बात है संबंध भगवान के साथ बने किसी तरह वो बैर से हो जाए तो इसी है क्लेश हो जाए तो भैसे कृष्ण भैसे हो किसी से संबंध चढ़ जाए भगवान को बहुत बढ़िया चीज है। मैं ऐसे लागे मंसूर में ईश्वर से यह बात मैं सभा में कह दी फिर कहूंगा मैं ठीक बात कहूंगा। तो इधर में हिसाब रहा क्या करे मुनी में आपका बहुत 7 महीना से तो बोले आप इस बात पर जोर दे रही हो मारा है भगवान मारा है मारा है मारी माँ है मारी माँ माँ मारी है मारी मारी है। एक माई को प्रश्न है स्वामी जी मेरा मन किसी भी पूजा में सत्संग धार्मिक कार्य में नहीं लगता है सदैव मानसिक चिंताओं से ग्रस्त रहती हूँ तो क्या करना चाहिए? भाई भाई कहाँ मस्जिद रहे भगवान में नहीं रहे तो चित्त में कृष्ण रहता है भाई पूछे जगह ने पूछू तार भाई से तो भगवान में नहीं रहे तो खुश रहे वे भगवान कीर्तन करो नाम जप करो पद गाओ पद सुनो कीर्तन सुनो कृष्ण सुनो किसी तरह से कहना भी पाए ना मना कृष्ण नहीं भाई किसी उपाय से भगवान में मन लगा देना, भगवान मेरा है, अब ठीक है, भगवान मेरा है, भगवान मेरा है, ये माँ मेरी माँ माँ माँ माँ माँ मेरी है, मारी माँ है मारी, इस भगवान मेरा है। यदि धर्म पत्नी सत्संग जाने के लिए मना करे और समझाने पर भी न माने तो फिर उसके साथ क्या बर्ताव करना चाहिए? सत्संग छोड़ रहा जो मैं सत्संग जाऊंगा, तेरी मर्जी है, तू चलो चल, मैं तो मत जाऊंगा, कानो प्रेम रो बर्ताव प्रेम रो, अच्छा काम में मना होने से दोष लगेगा, वो दोष नहीं लगे मैंने ऐसा बोल रहा हूँ, हमारे सत्संग करनी लाभ री बात है ना, अपर समझा लाभ री बात तो क्यों छोड़े, थार समझो को नहीं आए तो थारी मेरी तू बैठी समझ में, चलो आगे भैंस है, भैंस है, भैंस है तो भैंस, भैंस ने मन लगूंगा मर्जी, आजा आप चलो साथ में, तो शरीर से इसी थे शरीर सहित कपड़े सहित एक भगत बोले कोई नहीं पटकी बोले शरीर से मैंने कहो घर ना आ जा गए हमारी भैंस है तो मर्जी तो बड़ा बीमार कभी भी कभी तो बड़ो बीमार देख भी बिना विश्वास तो नहीं हो गई, भैंस हो भैंस मो मारी भैंस है तो तेरी मर्जी ना सर, बहुत भिक्षा देती बड़ो काम करती पति पड़ता ही रजीश भी करती, हाँ वो गुणसाठा खेती में गया दिन भर काटो भाड़ ले जाओ, तो ले रहा जो गाँव सुर मन दो बाबा सुट दो सुट दो एक डर पास में लक्ष्मी दिन भर काम की और लाया मैंने मैं दी हुई दो टूटा हो गया अब एक ले कोई बात नहीं, घनी मीठी बोली है मारवाड़ी तो। अबे बोले मैं रामायण में तो बहुत आया, रामायण को पूछो है ते अवसर एक तापस आवा तो ये गोस्वामी जी, गोस्वामी जी कोई क्या हनुमान जी आ कोई हनुमान जी कोई अग्नि देव कोई सुन जा बढ़िया बात है, गोस्वामी जी गोस्वामी जी जन्म स्थान है वो राजपुर, तो गोस्वामी जी मन में आई मैं ही होता तो मैं था मन ही मन में चिंतन हुआ मैं होता तो मैं था मन था भगवान ही आखिर बता रहे, तो वहाँ तुलसीदास जी जो जब तापस की बात आई ना तो अपने अंदर ही वहीं पर मगन हो गए थे, वो वहाँ कैसे हनुमान जी लेंगे तो उसने मगन रहा, इस बार से एक दो और 800 रुपए ज्यादा पड़े है अयोध्या कांड में सब में 25 दुआ 24 दुआ 25 संघ छोटा इसी क्रम से सुनो अरे एक दो पड़े है वो 26 दुआ हो गया वो है जो रखियो गोस्वामी जी लिखी वो नहीं भाग हनुमान ने लिख दिया भावराज्य में बस वही हुई मिला वो यो लग लो बजरी में हनुमान जी ने हनुमान जी लिख दिया हाँ पर 25 सोचते हुए 24 दो आज 25 सोचो सद एक दो आबादी पड़ता है संख्या में आज महाराज जी महाराज जी आज राम जी कह क्या भरत जी ज्यादा प्यारा विभीषण और भरत जी ज्यादा प्यारा बताया लक्ष्मण थे दूना लक्ष्मण थे दूना लक्ष्मण जी से दोनों बारे में भरत संबंध है, वैसे संबंध नहीं, और जंगल में रहने वाला पक्ष ऊपर पशु वृक्षों पर रहने वाला जो काम किया आपो तन मन सर्व अक्षा हो गया भाव है भाव। एक उपाय और है किस किंदा कांड में वो बोले हैं कि वो दीख जाय उपबन बर सर विकसित बहु कंज मंदिर एक रुचिर तह बैठी नारी तप कुंज। वो तो नारी कौन है जो बद्रीपन चली गई? कौन है? स्वयं प्रभा, स्वयं प्रभा नाम विवर प्रवेश किया वो प्यास लगी मन गया फल नहीं उड़ा उठ गया स्वयं प्रभा थी वो तपस्वी पहले क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं उसमें क्या आग मिस लो आग मिस लो हाँ मैं देखा शेर समुद्र के नाम बैठा महाराज जी भाई कुछ है कि पाठ करते यानी अलग अलग बात ध्यान में आओ के करूँ पाठ करते समय में तरह तरह की बातें ध्यान में आवे अलग अलग बात नहीं करने अपने पाठ कर लो वे क्या वह है कि भजन करे तो फालतू चीजा निकले भीतर पड़ी है निकले निकल नहीं समझो आवे नहीं है आवे नहीं है सब है निकल निकल रहा समझ में निकल जावे आवे नहीं जावे तभी से कम आवे ज्यादा तो गई है तो आई आई तो भरते चीज ज्यादा आनी चाहिए प्रत्यक्ष बात है अनुभव की बात है छुट्टी दे दो तो बहुत जल्दी हो जाता है मुझे समझो कई दिन चलेगा फिर हाँ हाँ खूब हाँ जाओ जाओ जाओ भगवान की बात भर जाओ जाओ जाओ जाओ दो तो खुली दे दो थोड़ा दिन साफ हो जाए। जी एक भाई पूछा है वो रामायण जो भाई ना निज जननी के एक कुमारा लक्ष्मण जी खातर तो पूछा लक्ष्मण जी तो दो भाई शत्रुघ्न जी हाँ निज जननी भाई जननी के लक्ष्मण मर जाए तो मैं मर जाऊंगा घुमारा ताशु तारा तुम प्राण आधार हमारी माँ को तो प्राण को आधार है हाँ मैंने बढ़ावन दिए थे और दूसरी बात दूसरा तो है कि एक कुमार का मतलब वो आदमी एक ही है क्या कहते हैं जो बोले राम पुत्रपति जननी जग सोई रघुबर भक्त जासूत हुई रघुबर भक्त एक ही था सुमित्रा गए इस वस्तु को निर्जन निर्ज मानव जने खुद मेरी मेरे में मेरी माँ के एक ही बेटा तारी माँ तो दूर चाहिए तार उतार तुम प्राण धरा बोलो तुम सब प्राण सो जाएगा तारी माँ ने दूर बेटे दे देगा मेरी माँ ने कह देगा सब बिकल हो गए बेहोशी में गए बिकल हो गए जटायु ने बता तो दिया था राम जी को कि रावण ले गया है तो फिर ये फिर सुग्रीव आदि को पूछने की ये सब क्या जरूरत थी क्या इतने चारों तरफ दिशाओं में लोगों में दिखाना दूसरा भरत से होते हैं मां दिख प्यारे कैसे हुए हाँ उनको कोई काम मिला हाँ नहीं तो कूदता मैं तो बांधा ही कूदता है काम को वही किया राम जी ने काम किया किसान हो गया राम जी ने काम किया बड़ा हो गया राक्षसा ने भगवान मिल गया माने क्यों कौन मिल गया अब काम की बात यह है कि आज जो गर्भस्थ शिशु संरक्षण समिति की जो बैठक हुई ना वहाँ पर तो के कितने लोग हैं लगभग 31 सदस्य बने हैं महाराज जी 31 तो कुछ तो यहाँ आए कुछ वहाँ पाठ में बैठने के कारण चले गए थे कुछ यहाँ आए हैं बैठे हुए अपने तुम विचार अपने मन से अपने पैसा पूरा पूरा उद्योग करो काम भाई छोटा वो कम ठोक काम नहीं है तुम्हारा मन क्या है तुम्हारा भाव कैसा है तुम्हारी शक्ति कैसे लगाई तुम अपना उद्योग पूरा लगा दिया काम हो गया पूरा हो गया कर्म नेव अधिकार से माल फलेश उदासन कर्तव्य कर्म अधिकार है फल अपना आखिरी पद बोले फलेश तो बद्यते न फलेश तो निबद्यते फल में आश तो बन जाता है फल में क्यों बना अपना काम करो उत्साह से अच्छी तरह से काम हो जाए तो मौज नहीं हो जाए तो मौज अपना ध्यान नहीं चढ़ेगी अपना ध्यान चढ़ेगी छूटा ही नहीं कुंभार गया घर पर रोटी खा गए रोटी खा के बड़ा दाना को नहीं घर में बड़ा खाएंगे यहाँ देर पहुंचा एक बहन दीदी उसे गाँव में तो पैसा होते हैं अमुख मुख रहे पीढ़िया था पैसा पीछे नहीं जो मैंने दे दिया वो ले जा गया सुबह रोटी बना दी रोटी खा ली तीसरे चौथे दिन मिला हुए या क्या गया क्या गया तेरी हंडी चढ़ी नहीं वो बोले मेरी चुप चढ़ेगी मैं तो भूखा बैठा मैं तो हंडी चढ़ी थी चढ़ तुझे ले जाए भाई और यार मारी तो हंडी चढ़ी लक्ष्मण शत्रुघ्न जी थे लक्ष्मी महाराज थे छोटा कौन है चारू भाई छोटा छोटा शत्रुघ्न जी छोटा लाड बोलता सब भाई लाड रहा छोटे भाई छोटे भाई छोटे भाई ठीक है चलो समय और कोई है आपने समय ये मतलब परमात्मा का सपना है सपना तो जब परमात्मा सपने में लेते हैं तो ये सृष्टि उत्पन्न होती है भगवान सपने में जागृति को सद सद विवेकी शेते शुभंकर समाधि निष्ठा कुछ होता है जैसे भजन करे वे तो जागता दूसरा मुर्दा मुर्दा उठे उम्मीद को नहीं मुर्दा उस काम करेगा उम्मीद को नहीं जो सत्संग करे सत्संग भजन करे वे सोता हुआ और जो तत्व भजन है वे जागता है दूसरा मुर्दा है मुर्दा उठने उम्मीद को नहीं क्या उठ सी करी काम हुई वे उम्मीद मुर्दा है क्या एक बात लिखी है कि यहाँ पर पीतमपुरा में जब ये कार्यक्रम हुआ ना इस सत्संग कार्यक्रम में खूब चेष्टा करी खूब तैयारी करी तो आशानुकूल उपस्थिति न होने के कारण यहाँ के कार्यकर्ताओं का मन छोटा जल होना चाहिए अब वो काम करना अपना काम है ज्यादा आवाज नहीं है अपन बात है तो मोटो पंडाल बनाए हुए तो तैयारी करी लोग तो थोड़ा सा किया महाराज कथा बासी में क्या भर पड़ी हो अपनो काम ठीक करो दूजा आवे दिया वे हाथ है घने आ जा ज्यादा नहीं आ जा कम आ जा फल बराबर मिले अपन बराबर आज सुनाई आज शेर जी टीका लिखा नहीं गीता जी शेर जी नाम नहीं है मेरे हिंदी अनुवाद पूरा जो हिंदी अनुवाद टीका है वह मैं शेर जी का नाम नहीं है और शेर जी लिखाई पंडित जयसराम जी तो शास्त्र देखता पुस्तक देखता पुस्तक टीका देखता और कई देखता कई विचार करता शेर जी लिखाई हरदत्त राय जी हा गोविंद का कोई पार्टी साफ करता पार्टी पर देख देता पार्टी उतार देता जी वो साफ कर देता अंत में शेर जी कहा कि जितना आप लोगों को पंडितों को लाभ होगा उतना ही लाभ होता होगा क्यों वो अपनी इतनी योग्यता है अपनी योग्यता से लगा दिया वैसे फल कभी होने से नहीं अब आज कमाया कब कमाया तो वे वंचित आप सीखे नहीं आया जगह वंचित रहा हाँ घाटो अपन तो अपन ठीक है अमुक अमर ठीक हो उत्साह अपन कभी क्यों अपन खुश नहीं प्रसन्न सिद्धि सिद्धि सब तुम योग उचित है गीता का समता योग है गीता का योग है समतम समता साम है खूब सादर है बड़ा और राजीव है उतना ही राजीव होना चाहिए इतना ही आदमी नहीं आवे तो भी राजीव लगना अब इतना आदमी नहीं में आवे तो भी राजीव है अब अपन का ठीक हो राक्षसान भगवान मिल गया दिखा गया आमिष भोगी राक्षसान भगवान मिल गया दर्शन दे दिया माने की वो गीत मारे गोरी की जो गीत मारता नहीं मरे मारे गोरी गीत कभी गजान को मारता नहीं कभी नहीं मारता आप साहब मरे है दोष क्या है कटे छुड़ियों तो बताओ कन्ने जावा दिन भाग जाओ गीता महाराज जी राक्षस हाथ का मनुष्य खाया करता ब्राह्मणान मारा करता राक्षस वहाँ राक्षसा ने भी भगवान दर्शन दिया दर्शन थे भगवान भाव देव थे रहते न प्रवचित सूखे याद ही रहती भगवान को कृत सो तो सौ बार ही है मानो को मानव करे को ठीक होने